38वां सर्ग। सायंकाल में दोनों सेनाओं के युद्ध से निवृत्त होने पर भूत प्रेतों से भीषण और बीभत्स रणभूमि का विस्तार से वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी भुजास्फोट करने वाले विजयी वीरों से पराजित योद्धाओं के त्रास से परिपूर्ण अतिभीषण संग्राम में अंधकार के आगमन से सूर्य भगवान के वृद्ध होने पर शरीर के घावों से रुधिर प्रवाह को रोकने वाले कठिन लौह कवचों के रुधिर क्लेद को बहाने पर पत्थर रूपी ओलों से स्वच्छ पाषाण वृष्टि के एक पक्ष में ऊपर जाने और दूसरे पक्ष में नीचे गिरने पर नदियों में कमल पंक्तियों के संकुचित होने पर परस्पर फल के बाण की नोक में लगे हुए लोहे के टुकड़े के अग्रभाग में हुए आघात से उत्पन्न अग्नि कणरूपी सीकरों को जल कणों को धारण करने वाली बाणंदियों के समीप में और दूर जाने पर आयुधों की राशि रूपी मंदाकिनियों से जिनमें कटे हुए सिर रूपी पद्म बह रहे थे जो चक्र रूपी आवर्तों से पूर्ण और तरंगयुक्त थी आकाश रूपी सागर के भर जाने पर वायु के समान शब्द कर रहे शस्त्रों से परिपूर्ण होने के कारण अत्यंत निबिड़ बैठने की जगह की लालिमा को बढ़ाने के कारण वर्षा ऋतु के आरंभ के संदेह से वानरों को काम पीड़ा देने वाले मेघों से सिद्धों को सर्ग। पेज 352। श्री योगवासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। प्रलय का संदेह होने पर आठवें भागरूप अवस्था में हुई लालकांति से वीर की नाई तनुता क्षीणता को प्राप्त हुआ। सेनाएं जिनके घोड़े और हाथी थक गए थे और हथियारों की कांति क्षीण हो गई थी दिन के साथ ही मंद प्रताप वाली हो गई, यानी जैसे दिन का प्रताप मंद हुआ वैसे ही सेनाओं का प्रताप भी मंद पड़ गया। एक साथ वर्टिकल बार तदुपरांत सेनापतियों ने मंत्रियों के साथ विचार कर एक दूसरे के पास रण बंद करने के लिए दूत भेजे। आठ रणभूमि में श्रमवश सभी के यंत्र शस्त्रास्त्र तथा पराक्रम मंद पड़ गए थे, सभी ने समय पर रण समाप्ति का अनुमोदन किया। 9 तदुपरांत दोनों सेनाओं का एक एक योद्धा महान रथ के पताकदंड की चोटी पर रखे हुए लंबे बांस के खंभे पर ध्रुव की नाई चढ़ा। 10 जैसे रात्रि संपूर्ण दिशाओं में किरणों से विशाल शुभ्र चंद्रमा को घुमाती है वैसे ही उसने चारों ओर सफेद वस्त्र हिलाया जो युद्ध बंद कीजिए इसका सूचक था। 11 तदुपरांत महाप्रलय की निवृत्ति होने पर पुष्करावर्त नामक मेघों की नाई दुंदुभिया बजने लगी, उनके निनाद से संपूर्ण दिक्मंडल मुखरित हो उठा। 12 विशाल आकाशमंडल में स्थित बाण आदि अस्त्र शस्त्रों की नदियां मानस सरोवर से सरयू आदि नदियों की नाई बेरोकटोक गिरने लगी। 13 जैसे भूकंप के बाद वनस्पंद मंद पड़ जाता है और जैसे शरद ऋतु में समुद्र का लहराना कम हो जाता है वैसे ही वीर द्वाओं के बाहुरूपी वृक्षों के संचार धीरे धीरे मंद हो गए। 14 तदंतर जैसे प्रलय के अंत में प्रलयकालीन एकमात्र समुद्र जल प्रवाह चारों दिशाओं में बहता है वैसे ही दोनों सेनाएं रणभूमि से निकलने लगी। 15 जिससे मंदराचल निकाला गया है ऐसे क्षीर समुद्र के समान प्रशांत और आवर्तों से जलभौरियों से रहित सेना धीरे धीरे अव्याकुलता को प्राप्त हुई। 16 वर्टिकल बार थोड़ी देर में जैसे जैसे सैनिक निकलते गए वैसे वैसे रणभूमि पूतनेश्वरी के पेट के समान भीषण और अगस्त मुनि द्वारा पिए गए सागर के समान शून्य रिक्त ही हो गई। सारी रणभूमि मुर्दों से पटी थी, जहां तहां रुधिर के नद बह रहे थे, घायल एवं मरणासन्न सैनिकों के रोदन और कराहने से वह पूर्ण थी। अतएव वनमक्खियों की भनभनाहट से भरे हुए वनमक्खियों के वन के सदृश लगती थी बह रही रुधिर नदियों के प्रवाह और तरंगों के शब्द से उसमें घर घर ध्वनि हो रही थी। रो रहे चिल्ला रहे अधमरे लोगों द्वारा पुकारे गए जीवित पुरुष बड़े व्यग्र थे, मरे हुए और अधमरे लोगों के शरीरों से चू रहे खून के झरने बह रहे थे। सजीव अधमरे पुरुषों की पीठ में पड़े हुए शवों मुर्दों में स्पंदन का भ्रम होता था। मत मातंगों के शवों के ढेर की चोटी पर मेघखंड विराजमान थे। वहां अनेक रथ जहां तहां बिखरे थे। अतएव वह रणस्थल उस महावन के तुल्य प्रतीत होता था जिसमें आंधी से वृक्ष ढह गए हों। वहां बह रही रुधिर नदी के प्रवाह में हाथी घोड़े बह रहे थे। बाण शक्ति रिष्टि मुसल गदा भाले और तलवारों से सारी रणभूमि पटी थी। काठी शरीर के रक्षक चमड़े के टुकड़े और कवचों से सारा भूतल व्याप्त था। शवों के शरीर पताका चवर और घाव बांधने की पट्टियों से आच्छन्न था। सांप की फन के समान जिनका आगे का हिस्सा ऊंचा था और जिनमें छलनी के समान चारों ओर छिद्र किए गए थे, ऐसे तरक्सों में वायु इस प्रकार शब्द करता था जैसे कि 352 पेज 353 सर्ग 38 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। कीचक की एक प्रकार के बांस की झाड़ियों में करता है। वहां पर पिशाच शवों की राशि रूप पुआल के बिछौने पर सोए थे। 17-24 वर्टिकल बार सिर पर धारण किए हुए शिरोरत्नों और अंगदों बाजूबंदों की जगमगाहट से सैकड़ों इंद्रधनुष उसके चारों ओर उगे थे। कुत्ते और सियार अपने पंजों से खून से लथपथ अंतड़ी रूपी लंबी रस्सी को खींच रहे थे जिनका जीवन कुछ कुछ शेष है। ऐसे दांतों से चिरे हुए पुरुष वहां पर रुधिर से परिपूर्ण खेत में घर घर शब्द कर रहे थे। सजीव नररूपी मेंढक रुधिर के कीचड़ में सर्वथा निमग्न थे। चित्रकंचुक के सदृश सैंकड़ वो आंखों के समूह वहां पर निकले हुए पड़े थे। वहां पर सैकड़ों रक्तंदिया बह रही थी जो भुजा और जंघा रूपी काष्ठ समूह से बड़ी भीषण थी। रो रहे बंधुओं से सारी रणभूमि व्याप्त थी। जहाँ देखो वहीं मरे और अधमरे मनुष्यों का ढेर लगा था। बाण अस्त्र शस्त्र रथ घोड़े हाथी और काठियों से सारी रणभूमि आच्छन्न थी। वहाँ नाच रहे कबंधों के बाहुदंड मंडल से आकाशमंडल नीचा किया गया था। हाथियों के मद मेदा और वसा की गंध से नाक में पीड़ा होती थी और नाक बहने लगती थी। जिन्होंने अपने तालू जबड़े ऊपर को किए थे, ऐसे अधमरे हाथी और घोड़ों से अपने अल्पजीवित की रक्षा की जा रही थी। बह रही रुधिर नदी की लहरों के हार से नगाड़े बज रहे थे। मरे हुए हाथी एवं घोड़े रूपी मगर खून की सैकड़ों नदियों में ऊपर तैर रहे थे। वहां पर मर रहे नरों के फूटकार से मुख में भरे हुए खून के फव्वारे बाहर निकाले जा रहे थे जिनका जीवन थोड़ा शेष है और मुंह और नेत्रों में बाण भरे हुए हैं। ऐसे लोग वहां पर रो चिल्ला रहे थे। वहां पर खून पिंड भार्या के शून्य वसा की दुर्गंधी से युक्त और वायु लगने से घनीभूत हुआ था। ऊपर की ओर सूंड किए हुए अधमरे गजराजों की सूंडों से कबंध आक्रांत थे। सवारों के मर जाने के कारण अनियंत्रित नियंत्रण रहित हाथी घोड़ों ने ऊंचे ऊंचे कबंधों को गिरा दिया था। रो रहे चिल्ला रहे और गिर रहे शवों से खूब खून उछल रहा था। मरे हुए पति के गले में आलिंगन करके स्थित कुलांगनाओं ने दैवात प्राप्त शस्त्रघात से प्राण त्याग किया था। अग्निसंस्कार आदि के योग्य शवों के लाने के लिए स्वामी का आदेश पाकर शिविरों में प्रविष्ट सेना में से गए हुए रणभूमि में अलग अलग प्रवेश करने में भयभीत होने के कारण इकट्ठे हुए बड़ी जल्दी से कार्य कर रहे बहुत से बटोहियों ने अपने अपने आत्मियों के शवों को वहां पर पहचाना। शवों को ले जाने वाले लोगों की स्वभीष्ट श्वान विष्णत्वरा से सारी रणभूमि जिन्होंने अपने हाथों से सजीव लोगों को खींचा है, ऐसे सेवकों से व्याप्त थी। 25-35 वर्टिकल बार वहां पर सैकड़ों रुधिरंदिया बह रही थी। उनमें केश ही सेवाल थे, मुख ही कमल थे, चक्र ही आवर्त थे, रक्त के महानद बह रहे थे जो ऊपर तैर रही बड़ी बड़ी तरंगों से पूर्ण थे। अधमरे मनुष्य शरीर में लगे हुए हथियारों को निकालने में व्यग्र थे। विदेश में मरे हुए लोगों के अंगभूषण हाथी और घोड़े शोक से रोदन पूर्वक दिए गए थे। वहां पर लोग मरते समय पुत्र इष्ट मित्र माता देवता और परमेश्वर का स्मरण करते हाँ हाँ ही आदि कराहना मर्म पीड़ा को सूचित करता था। पराक्रम दर्शाए बिना ही मर रहे दुर्भाग्य। 353 पेट की बाईं ओर स्थित एक मांस की ग्रंथि पिंड भार्या कही जाती है। पेज 354 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 354 से आक्रांत कितने ही शूरवीर अपने भाग्य को कोस रहे थे। हाथियों के साथ युद्ध करने में असमर्थ हाथियों के आगे स्थित मृतप्राय शरीर वाले योद्धा कहीं कुचल न जाएं, इस भय से देवताओं की प्रार्थना करते थे। 36-39 वर्टिकल बार मर रहे योद्धाओं पर असुर लोगों ने पादाघातादि रूप महती अवज्ञा से जो अपराध किया उससे वे भाग रहे थे। अतएव वे रुधिर के आवर्तों से युक्त होने के कारण भीषणतम स्थानों में भी बिना किसी हिचक के जाने को तैयार थे। 40 वर्टिकल बार मर्मच्छेद करने वाले बाणों के प्रहार से उत्पन्न पीड़ा से जन्मांतरों की पापराशि का अनुमान होता था। भाग रहे कबंधों को बांधकर वेतालों ने रुधिरपान के लिए अपने मुखों को प्रवृत्त किया था। रुधिर के बड़े बड़े तालाबों में तैर रहे छत्र ध्वज और सुंदर चवर ही वहां पर कमल थे। रक्त के तालाबों में संध्याकाल की लालिमा के प्रतिबिंबित होने पर लाल तेज समूह रूप रक्त कमल को वह समरभूमि चारों ओर बिखेर रही थी। वह रणभूमि क्या थी? आठवां रुधिरपूर्ण समुद्र था। रथ और रथों के पहिए उसमें क्रमशः पर्वत और आवर्त थे। पताकारूपी फैन समूह से वह युक्त था। सुंदर चवर ही उसमें बुद्ध थे। उसमें रथ औंधे गिरे हुए थे। अतएव वह भूमि के कीचड़ में धंसे हुए नगर के तुल्य प्रतीत होता था, जिसमें उत्पात वायु से भीषण अंधड़ से वृक्ष तोड़े मरोड़े गए हों, ऐसे घने वन के समान प्रलयकाल में जले हुए जगत के सदृश और महामुनि श्री अगस्त्य जी द्वारा पिए गए समुद्र के समान लगता था। अतिवृष्टि से उजड़े हुए देश के तुल्य उससे मनुष्य हट गए थे। 41-45 वर्टिकल बार आभूषणों बाणों भालों से सारा युद्धस्थल व्याप्त था। भुशुंडी के समूहों का वहां चारों ओर ढेर लगा था। वहां पर सैकड़ों मदोन्मत्त हाथियों के आकार के मुर्दे और सैकड़ ओ महान अजगरों के आकार के तोमर और मुदगर थे। 46 वर्टिकल बार बह रही रुधिर की नदी के अगल बगल लगे हुए मुर्दों पर गड़े हुए कुंथी उन्नत वृक्ष थे। वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो चट्टानों के ऊपर उगे हुए घने ताल के झुरमुठों। हाथियों के विभिन्न अंगों में चुभे हुए हथियारों के समूह रूपी वृक्षों के किरण रूपी फूल वहां पर जहां तहां बिखरे थे। सफेद चीलों द्वारा खींची गई अंतड़ी रूपी रस्सियों से युद्ध भूमि का आकाशमंडल मानो जालों से छा गया था। 47-48 रुधिर की नदी के तीर पर लगे हुए ऊंचे ऊंचे भाले ही उसमें ऊंचे ऊंचे वन वृक्ष थे और रुधिर के कुंडों के ऊपर स्थित पताकाए ही कमल वृंद थे। रुधिर के कीचड़ में फंसे हुए जन अपने अपने मित्रों को पुकारते थे। मत मातंगों के शवों से कुछ निकले हुए अंगभग्न लोगों द्वारा युद्धभूमि कातर दृष्टि से देखी गई थी। हथियारों से जिनकी लताएं कट गई थी ऐसे वृक्षों से कबंधों का संदेह होता था। रुधिर की नदियों में बह रहे हाथियों के मस्तक और अंबारी ही वहां पर नौकाएं थी। 49-51 रुधिर के प्रवाह में चमक रहे सफेद वस्त्र ही वहां पर फेन समूह था। चलने के लिए आज्ञप्त और शीघ्रता करने वाले सेवकों द्वारा वहां पर मनुष्य पहचाने जा रहे थे। 52 वर्टिकल बार कबंध और नए नए दानव इधर उधर गिर रहे थे। ऊपर को खड़े हुए बड़े बड़े छेद वाले चक्रों के समूह द्वारा सेना से भाग रहे पुरुष काटे गए थे। वहां पर रुधिर के शब्द से युक्त भन भन और फूतकार रूप अधमरे प्राणियों के शब्द हो रहे थे। चील आदि पक्षी शिलाओं पर गिर रही रक्तधारा को पीने के लिए अपने परों की धूली उड़ा। पेज 355 39 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। रहे थे वहां पर सुंदर ताड़ के वृक्षों के समान और ताड़ से भी ऊंचे वेतालों ने ताल शब्द के साथ तांडव नृत्य आरंभ कर दिया था। अतएव वह स्थान और संकटपूर्ण हो गया था। औंधे गिरे हुए अस्तव्यस्त रथों की लकड़ियों के अंदर जीवित योद्धा थोड़ा बहुत छिपे हुए थे। 53-55 शवों के ढेर के अंदर विद्यमान जीवित योद्धा से स्पंदयुक्त शव वहां पर स्पंदन की भीति देते थे, यानी मालूम होता था कि शव में स्पंदन क्रिया हो रही है। रुधिर के कीचड़ से जिनका मुंह भरा था और थोड़ा सा जीवन जिनमें शेष था, ऐसे शवों पर वहां बड़ी तरस आती थी। 56 वर्टिकल बार जिन योद्धाओं में कुछ ही जीवन शेष था, उन्होंने खाने के लिए गर्दन उठाए हुए कुत्ते और कौ को बड़े क्लेश से देखा, यानी उन्हें भक्षणोन्मुख देखकर उन्हें बड़ा दुहक हुआ। जहां तहां एक ही मांसपिंडों को खाने के लिए उत्सुक कौए कुत्ते गीदड़ आदि का युद्ध एवं तजजनित कोलाहल हो रहा था, और जहां तहां एक ही मांसपिंड के लिए युद्धेच्छा से मरे हुए मांसाहारी जीव कौए कुत्ते गीदड़ आदि बिखरे पड़े थे। 57 वह रणभूमि क्या थी? मृत्यु का उद्यान था। मरकर इधर उधर गिरे हुए असंख्य घोड़े हाथी नर नरपति रथ और काटी गई ऊँटों की गर्दनों से निकले हुई रुधिर के प्रवाह से सुंदर अनेक नदियां वहां पर बह रही थी। खून से लथपथ गीले हथियार ही लताए थी। उक्त रणोद्यान प्रलयकाल में शैलयुक्त जगत के समान संपूर्ण विध्वस्त हो गया था। 58 355 38वां सर्ग समाप्त।